Kulturalnych. polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radio, czwartek, 17 kwietnia, jest 21. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Polska i Stany Zjednoczone będą zacieśniać współpracę wojskową. Za chwilę o waszyngtońskich rozmowach ministra Siemoniaka. W tym serwisie także o porozumieniu w sprawie kościoła w Jasienicy i wielkoczwartkowych uroczystościach w Warszawie. Ministrowie obrony Polski i Stanów Zjednoczonych ogłosili program zacieśniania współpracy wojskowej. Szef Pentagonu Chuck Hagel zapowiedział, że amerykańskie myśliwce F-16, które przyleciały do Łaska na ćwiczenia, pozostaną w naszym kraju do końca roku. Zacieśnienie polsko-amerykańskiej współpracy wojskowej było głównym tematem rozmów Tomasza Siemoniaka z Chuckiem Hagelem. Mapa drogowa Solidarności i Partnerstwa, o której rozmawialiśmy, przewiduje współpracę w nowych obszarach sił specjalnych, obrony powietrznej i szkoleń. Przed rozmowami minister Siemoniak mówił, że chce, aby amerykańskie F-16 pozostały w łasku na stałe. Na razie uzyskał deklarację, że pozostaną do końca roku. To jasny dowód naszych dwustronnych zobowiązań wobec Polski i innych sojuszników w regionie. Minister Tomasz Siemoniak powiedział, że nasz kraj będzie zabiegać o dalsze zwiększanie obecności sił NATO i Stanów Zjednoczonych w Polsce. I staramy się, żeby Polska była jak najbliżej Zachodu, współpracując z NATO i Stanami Zjednoczonymi. Nie ma innej recepty na nasze bezpieczeństwo. Siemoniak wyraził przekonanie, że budowa tarczy antyrakietowej w naszym kraju będzie przebiegać zgodnie z planem. Chuck Hagel zwrócił jednak uwagę, że program budowy tarczy może być modyfikowany w zależności od zagrożeń. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. A to nie jedyna dziś rozmowa o zwiększeniu przez NATO gotowości wojskowej w środkowo-wschodniej Europie. Premier Donald Tusk poruszył tę sprawę podczas rozmowy z sekretarzem generalnym paktu Andersem Fogiem Rasmussenem. Mówili głównie o Ukrainie. Prorosyjscy separatyści okupujący rządowy budynek w Doniecku powiedzieli, że nie opuszczą go, dopóki zwolennicy nowego rządu w Kijowie nie przestaną obozować wokół Majdanu. To ich reakcja na ustalenia w Genewie. Szefowie dyplomacji Rosji, Ukrainy, Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej rozmawiali tam o konflikcie ukraińskim. Wszyscy uczestnicy rozmów zgodzili się na podjęcie kroków, które doprowadzą do osłabienia napięcia na Ukrainie. Jest porozumienie w sprawie kościoła w Jasienicy, ale na pewno nie takie, na jakie czekali protestujący dziś przed kurią warszawsko-praską parafianie. Arcybiskup Henryk Hoser poinformował po rozmowach z nimi, że w Wielką Sobotę przed zamkniętą kilka dni temu świątynią odbędzie się święcenie pokarmów, a w Wielkanoc msza święta. Ksiądz Wojciech Lemański pozostanie jednak na razie poza parafią. O jego losie ma zdecydować Stolica Apostolska. Arcybiskup Hoser zapowiada, że dialog z parafianami będzie kontynuowany. Chciałem wyrazić mój optymizm, który mogę nazwać nadzieją. Nadzieją, że idziemy dobrą drogą i że uda nam się rzeczywiście dojść do dobrych rozwiązań. Protestujący mieszkańcy Jasienicy liczą na spokojne święta we własnej parafii. Rozmowy przemijały bardzo w miłej atmosferze. Dziękujemy księdzu arcybiskupowi, że zechciał się z nami spotkać, z nami porozmawiać i ustalić proces rozwiązywania problemu w naszej parafii. Arcybiskup Hoser zamknął kościół w Jasienicy po wydarzeniach z Niedzieli Palmowej. Wówczas część wiernych zwolenników odwołanego latem księdza Wojciecha Lemańskiego miała zakłócać porządek i nie wpuszczać innych na mszę odprawianą przez nowego księdza Grzegorza Chojnickiego. Według relacji świadków kapłan miał zostać opluty, popchnięty i wyzywany. Zwolennicy księdza Lemańskiego temu zaprzeczają. W poprzednim serwisie mówiliśmy o wielkoczwartkowych uroczystościach w Watykanie. Teraz będzie o mszy Wieczerzy Pańskiej w Warszawie. Odprawił ją kardynał Kazimierz Nycz i tak jak papież umył nogi 12 osobom, ale byli to sami mężczyźni. W Wielki Czwartek Kościół wspomina ustanowienie dwóch sakramentów, Eucharystii i kapłaństwa. Nawiązał do tego w swoim słowie kardynał Kazimierz Nycz. Uczestniczymy w mszy świętej Wieczerzy Pańskiej, dziękując Panu Bogu za dar Eucharystii w Kościele, dziękując za dar kapłaństwa. O tym, jakie znaczenie w życiu katolika ma msza, mówił z kolei w kazaniu biskup Rafał Markowski. Jedność człowieka z Bogiem, która dokonuje się w Eucharystii, jednocześnie przekłada się na całe życie ludzkie. Bo człowiek, który doświadcza tej miłości w Eucharystii, idzie w życie i co czyni? Niesie tę miłość Chrystusową, budując szczęśliwe małżeństwa, szczęśliwe rodziny, szczęśliwe społeczeństwo. Odprawiane w Wielki Czwartek uroczystości symbolizują gromadzenie uczniów Jezusa na ostatniej wieczerzy. W czasie modlitwy biskup i kapłani dokonują obrzędu umycia nóg. Ten obrzęd to znak, że kapłan ma służyć wszystkim. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. O sporcie Krzysztof Łoniewski. Dziś poznamy drugiego finalistę w siatkarskiej Plus Lidze. Stanie się to po zakończeniu piątego meczu półfinałowego. Ten trwa właśnie w Rzeszowie, a Seko Resowia gra z Zaksą Kędzierzyn-Koźle i na tę chwilę w pierwszym secie prowadzi 22-18. Na rywala z tego pojedynku w finale czeka PGS Krabbełchatów, która bez uszczerbku, bo bez porażki, przeszła przez rywalizację półfinałową z Jastrzębskim Węglem. W Ekstralidze koszykarek finał trwa już z kolei w najlepszej i po dwóch meczach mamy tu remis 1-1, a to dlatego, że Wisła Kraków przegrała dziś u siebie 53-65 z CCC Polkowice. Teraz piłka nożna i uderzenie w korupcję trzech ważnych podmiotów. Spółka Ekstraklasa S.A. razem z Ministerstwem Sportu oraz Komendą Główną Policji rozpoczyna program, który ma zapobiec korupcyjnym wynaturzeniom wśród młodych piłkarzy. Wiceprezes Ekstraklasy Marcin Animucki poważne zagrożenie dostrzega w zakładach bukmacherskich. Wyobraźmy sobie sytuację, gdzie właśnie młody zawodnik, najpierw grając w zakładach przez internet, obstawia wyniki meczów na drugiej połowie globu, potem przychodzi mu do głowy obstawianie własnych meczów, no i może popełni faul na żółtą, na czerwoną kartkę, a tego typu zakłady są dzisiaj przyjmowane. I trudno sobie wyobrazić, żeby w przyszłości nie były. Tu pan prezes Ameryki nie odkrył, ale program ma oczywiście inne, ponoć realne narzędzia, żeby korupcji zapobiegać, i to takie, które z powodzeniem stosowano na przykład w niemieckiej Bundeslidze, a w Primera Division w tym sezonie może nie zagrać już Neymar. Piłkarz Barcelony nabawił się we wczorajszym finale Pucharu Króla kontuzji stopy. Leczenie może potrwać nawet 4 tygodnie. Barsa, tak jak i inne zespoły z La Liga, ostatni mecz rundy rewanżowej rozegra 18 maja. Piątek z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym, deszcz głównie na zachodzie i wybrzeżu, ale pokropić może niemal wszędzie. Na termometrach od 9 stopni w Gdańsku do 16 w Warszawie i 18 w Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wieczór Wigilii Paschalnej w Trójce nietypowy w tym roku. Julia Hartwig, Stanisław Barańczak, Ryszard Krynicki i Adam Zagajewski. Dwóch wielkich poetów na scenie oraz wiersze dwojga czytane przez pana Marka Kondrata. Obszerne fragmenty spotkania w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. W atmosferę Wielkanocy 2014 wprowadzą nas aktor senior pan Ryszard Rączewski oraz ksiądz Krzysztof Niedołtowski. W sobotę o 22:00. Zapraszamy. Barbara Marcinik i Jarosław Mikołajewski, też poeta. Będzie nam miło państwa gościć. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dla pracujących na pełnych obrotach, którzy chcą mieć 2 lata ochrony pogwarancyjnej albo 3 lata serwisu za złotówkę, i dla spragnionych wrażeń po pracy, którzy nie chcą płacić słono za ubezpieczenie, a chcą mieć ratę leasingu malutką jak espresso. Dla wszystkich, którzy w tygodniu pracują, a weekend spędzają aktywnie, mamy niezawodne samochody użytkowe Volkswagen. Teraz kupując Volkswagena Amaroka do firmy w ofercie For Profit, oszczędzasz nawet 16% i więcej. Na co chcesz? W końcu nie samą pracą Volkswagen żyje. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest godzina 21:08. Przy mikrofonie Jerzy Sosnowski. Klub Trójki. Proszę Państwa, wydaje mi się, że niezależnie od tego, czy jesteśmy wierzący, czy niewierzący, dobrze jest znać i rozumieć symbolikę opowieści, które od dawna współtworzą naszą kulturę. Powiedziałem symbolikę, ale może należałoby powiedzieć przede wszystkim przebieg. Z tą myślą zapraszam dziś Państwa, bez różnicy wierzących, wahających się i niewierzących, do rozmowy o tym fragmencie Ewangelii, który mówi o ostatniej wieczerzy. Fragment stał się przedmiotem brawurowej fantazji Dana Browna w Kodzie Leonarda da Vinci i stał się nagle bardzo popularny także wśród ateistów. A ja chciałbym dzisiaj przyjrzeć się, jak ten dzień zwany Wielkim Czwartkiem relacjonowany jest w tekście źródłowym, to znaczy w Ewangeliach właśnie, bo mam wrażenie, że kryje się tam sporo zagadek i zaskoczeń, może nawet lepszych niż z tamtej słynnej powieści sensacyjnej. Są z nami pani profesor Kalina Wojciechowska, teologini, tak? Teologini, mam powiedzieć, tak. I biblistka. Tak. Ewangelicka z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Witam. Dobry wieczór. Oraz dr Sebastian Duda, filozof i teolog katolicki, wykładowca na podyplomowych studiach gender w Instytucie Badań Literackich. Pana. Dobry wieczór. Na państwa pytania i opinie czekam pod adresem internetowym klub@polskieradio.pl. Może najpierw trochę mimochodem powiedzmy o fakcie, który sam w sobie pewnie mógł być przedmiotem osobnej audycji, bo mamy cztery Ewangelie, już nie wikłajmy się w istnienie też Ewangelii apokryficznych, bo to nam wtedy naprawdę zajmie zbyt dużo czasu już. I ich relacje tylko częściowo są ze sobą zgodne. Czy skoro, jak dziś sądzimy, najstarsza jest Ewangelia według świętego Marka, to można przyjąć, że jest ona jako źródło historyczne najbardziej wiarygodna? I tak, i nie. To znaczy Ewangelia Marka rzeczywiście wśród Ewangelii kanonicznych jest najstarsza, ale najstarszy opis Eucharystii wcale nie znajduje się w Ewangelii Marka, tylko w liście, pierwszym liście świętego Pawła do Koryntian. To jest też ciekawe. We wszystkich Ewangeliach tak zwanych synoptycznych, czyli Ewangelii Marka, Ewangelii Mateusza i Łukasza, także u Pawła i właśnie w tym liście, który wspomniałem, opis ustanowienia Eucharystii jest bardzo podobny do siebie. Co ciekawe, w czwartej Ewangelii, która najpewniej została zredagowana najpóźniej, bo pod koniec pierwszego wieku, w Ewangelii Jana, nie mamy takiego opisu ustanowienia Eucharystii de facto, ale mamy opis wieczerzy. To, co nazywamy ostatnią wieczerzą, tylko trochę w inny sposób podany. Aha. A ja tutaj od razu się nie do końca zgodzę. Mianowicie, rzeczywiście, mamy różne opisy w trzech Ewangeliach synoptycznych i u apostoła Pawła, ustanowienia Eucharystii, ale tak do końca nie wiadomo, czy czasem właśnie ten markowy opis nie jest jednak opisem pierwotnym. Mimo że, oczywiście, pierwszy list do Koryntian jest tutaj najstarszym pismem z tych, które wymieniliśmy, bo to są lata 50., natomiast Ewangelia Marka to są lata 60., tak? Niektórzy nawet przesuwają ten czas powstania Ewangelii na rok po 70., po zburzeniu świątyni w Jerozolimie. Niemniej też surowość tego opisu może sugerować, że rzeczywiście tam znajduje się ten najbardziej pierwotny trzon. Bo autor Ewangelii według świętego Marka mógł korzystać z wcześniejszych jakichś tekstów czy tradycji ustnych. Znaczy z tradycji ustnych. To jest właśnie tutaj. Ludzie mieli akurat lepszą pamięć niż dzisiaj. No zdecydowanie. Kultura była kulturą oralną, tak? Więc oni mieli większą zdolność do zapamiętywania i to takich dużych partii materiału. Teraz z tym, że wszystkie te opisy, one są, że tak powiem, troszeczkę skażone liturgią. Także myślę, że nie dojdziemy do tego, jak brzmiały te tak zwane ipsissima verba Jezu, czyli te własne słowa Jezusa, tak? Tylko to wszystko jest już przefiltrowane przez, przez tradycję liturgiczną. Czytane tak. były przez nabożeństwa wczesnych chrześcijan. Gmina, które były odrębne i często nie do końca chyba miały kontakt ze sobą, jak myślimy w tym momencie. To znaczy, rzeczywiście rozwijały się jakby tradycje alternatywne. Ja stawiam na Pawła o tyle, że on mówi, że przejął to od Pana, tak? To znaczy, że sam jakby tego nie wysłuchał i nie przerobił, tylko po prostu przejął i przekazuje dalej, tak? Pewną formułę, którą otrzymał już był. I w tym sensie to może być coś najstarszego, ale co jest najstarsze, oczywiście nie sposób dociec. Czyli rozumiem, trochę upraszczając dla potrzeb tego wieczoru w Trójce, możemy rozmawiać o tym, o czym, jakby możemy mówić o, by tak powiedzieć, no waham się trochę przed użyciem tego określenia, możemy opowiadać o fabule tekstu literackiego, jakim jest Ewangelia, natomiast jak zaczniemy się wdawać, co się wydarzyło naprawdę w Jerozolimie, to wylądujemy w ruchomych piaskach i będzie nam bardzo trudno. Tak, i będzie to osobna audycja. Tak. No to wobec tego przyglądamy się temu tekstowi literackiemu według świętego Marka i świętego Łukasza, bo chcę prześledzić kolejne wydarzenia tego dnia, czy też popołudnia i wieczorów przed dzień śmierci Jezusa z Nazaretu. Według świętego Marka i świętego Łukasza Jezus na pytanie uczniów, gdzie chce spożyć Paschę, mówi coś dziwnego. Mianowicie, cytuję za świętym Markiem, mówi tak: idźcie do miasta, wyjdzie wam naprzeciw człowiek niosący dzban wody, idźcie za nim i tam, dokąd wejdzie, powiecie gospodarzowi: nauczyciel pyta, gdzie jest dla mnie gościnny pokój. To ja w tym momencie muszę pamiętać o tym, że to jest może efekt różnicy kulturowej, jednak przez 2000 lat parę rewolucji kulturowych nastąpiło, ale współcześnie to brzmi jak fragment powieści szpiegowskiej. Znaczy jakaś konspiracja, jakiś człowiek ze znaczącym dzbanem, jakieś hasło, odzew. Czy konspirowali uczniowie Jezusa? Ta grupa Jezusa musiała tak, no, miała jakiś umyślnych w Jerozolimie wtedy? Raczej nie, natomiast dobrze sobie powili, bo nie jest to do końca jasne na podstawie tekstu, które mamy, czy to była wieczerza paschalna istotnie. To było następnym, tak, to właśnie, bo się data nie zgadza, ale najpierw ten człowiek z banem mnie zaintrygował. Historycznie, jak to można wyjaśnić? Są różne próby wyjaśnienia, jak to w egzegezie, prawda, biblijnej. Natomiast rzeczywiście do Jerozolim na święto Paschy przybywało bardzo dużo ludzi. Tak, to znaczy w Jerozolimie mieszkało, nie wiem, to trudno się szacuje, tak, no, ale powiedzmy 25-35 tysięcy ludzi w tym czasie. Jeszcze trzeba tutaj wziąć pod uwagę, że ta Jerozolima to też jest takie pojęcie tak, nieostre. Dlaczego? No bo była ta ścisła Jerozolima i jeszcze ta Jerozolima... Przyległości, znaczy Góra Oliwna, tak. Już to była przyległość, tak, że, no i takich przyległości trochę spotykam nawet w Ewangeliach, więc taka wielka Jerozolima, prawda, była większa. No ale tam mieszkało 25-35 tysięcy ludzi, jak się przypuszcza. Na święto Paschy mogło przyjechać tam nawet 150 tysięcy albo i więcej osób. I to wszystko gdzieś, ci wszyscy ludzie gdzieś musieli mieszkać. To po pierwsze. A był, wedle prawa, był taki przykaz, że trzeba tych gości przyjąć pod dach, tak? Przyjąć pod dom. Jezus oczywiście, no tutaj mamy taką niby, tak jak pan mówił, prawda, szpiegowską aferę, ale to niekoniecznie musi być tak, dlatego że oni mieli szukać człowieka z dzbanem, tak? Mężczyznę z dzbanem. Tymczasem, no, z dzbanem raczej chodziły kobiety, tak? No to potwierdza, że to jakaś miała być znaczący rekwizyt. Znacząca Polsce nie bardzo mamy do czynienia, natomiast łatwo było taką osobę znaleźć właściwie wśród kobiet z dzbanami, tak. I okazało się, że rzeczywiście jest przygotowana już jakby sala i jest przygotowana sala na uroczystość paschalną, no jednakowoż nie wiadomo, czy miała właściwie mieć miejsce tego dnia właśnie, czy raczej dzień później. Ja tutaj odniosę się od razu do tekstu. Rzeczywiście w teksty narracyjne mówi, że był to pierwszy dzień przygotowania, tak? I tutaj mamy dwa święta. Z jednej strony Paschę, z drugiej strony święto Przaśników. Tak, one zbiegają się, a jeszcze w tych wszystkich relacjach dochodzi do tego kwestia szabatu. Także mamy trzy takie święta. Które są blisko siebie. Które są blisko siebie. I teraz, czy rzeczywiście była to wieczerza paschalna, no to możemy tutaj krok po kroku spróbować dawać argumenty za, a jednocześnie tak obalać te argumenty. Ja pozwoliłem sobie zaszarżować z tą powieścią szpiegowską, ale to w związku z tym, co się działo tuż wcześniej. Znaczy, jednak jest to już po tym, jak no, Jezus, mówiąc językiem bardzo współczesnym, robi skandal na dziedzińcu świątyni. No, sytuacja, atmosfera się zagęszcza wokół niego. Ta. I spotkałem się z taką, jakkolwiek nie potrafię w tej chwili podać źródła, to niestety czasami człowiek coś usłyszy, wyda mu się to ciekawe, a nie zanotuje sobie adresu bibliograficznego. Spotkałem się z taką uwagą, że Jezus ze swoimi uczniami byli taką grupą, która mogła zacząć się obawiać jakichś prowokacji, jakichś ataków, i że stąd to decydowanie w ostatniej chwili, i to za pomocą właśnie jakiegoś umyślnego, gdzie oni właściwie spędzą ten wieczór. I że to stąd ciekawe, jakby to jest jednak taka supozycja, tak, biblistyczna. Podobnie już od wczesnego chrześcijaństwa próbowano wskazać, kim był ten człowiek z dzbanem, tak? I no, było parę typów, tak? Takim najbardziej... najczęściej wskazywanym to był Marek, tak? Czyli jakby ewangelista Marek, który był tym podstawionym człowiekiem, to się miało niby odbywać w jego domu, prawda? I niektórzy ojcowie kościoła. A tak naprawdę nie wiemy. Może być to postać symboliczna zupełnie. Tak. A to zanim przejdziemy jeszcze do tego kłopotu z datem i co to właściwie za święto jest, to jeszcze chciałem zapytać, na jakiej podstawie w Jerozolimie właściwie pokazuje się określone miejsce, twierdząc, że ten wieczernik to był właśnie tam. Ja już pomijam to, że architektura wieczernika jest wyraźnie średniowieczna, no bo to rozumiem, że mogli nabudować... I to jest trop. Że mogli nabudować ci rycerze z krucjaty, ale dlaczego tam akurat? Czy to jest jakaś ciągła tradycja miejsca? Nie, to nie jest ciągła tradycja starożytności. To jest tradycja jak najbardziej średniowieczna, związana z tym, że w pewnym momencie uznano, że to musi być na górze Syjon albo w jej pobliżu. I w związku z tym tam wybudowano właśnie tę gotycką salę, którą uznano za salę, nie wiem, ustanowienia Eucharystii w ten sposób. Tak, ale tutaj próbowano jeszcze takie skulpturystyczne argumenty wyciągać, że no musi być to w pobliżu Syjonu, bo tak w Dziejach Apostolskich właśnie mamy zapisane, że spotykali się właśnie na modlitwie w pobliżu. Poza tym średniowieczna znowu tradycja, jeszcze te okolice góry Syjon wiąże z Marią, Matką Jezusa. Także wszystko odbywa się która tutaj. Która też przebywa w wieczerniku, jak która, w oczywiście, tak. Więc, i w czasie zesłania Ducha Świętego. W czasie zesłania Ducha Świętego, według dziejów apostolskich, więc tutaj sobie już to uściślimy. Ale tradycja jest średniowieczna. W starożytności nic na ten temat. Bo tam jest jeszcze to szokujące, to właściwie... Wiem, że robię dygresję, ale to żeby domknąć temat miejsca, bo tam jeszcze okazało się, ten budynek jest tak zrobiony, że ma się wrażenie, że w jego, tak powiem, piwnicy jest grób króla Dawida. To jest w ogóle jakiś taki... No. To jest tuż obok, no. I to w zasadzie w tym samym kompleksie, więc to w ogóle się wydaje strasznie dziwną... No Syjon to jest Góra Królewska, konstrukcją tak? symboliczną. To jest Góra Królewska, tam gdzie się mieścił Pałac Królewski, w związku z tym, no, także grób Dawida, prawda, jako no, symboliczne miejsce związane z dynastią panującą, dynastią Dawidową, z której się według Ewangelii wywodził także Jezus, to także było to wskazanie. Ale to się wiąże jednak z epoką krucjat. Tutaj nie miejmy większych złudzeń. Także to nie było jednak 1000 lat wcześniej już wskazywano to. Nie wiemy, gdzie znajdował się wieczernik tak naprawdę. To wobec tego teraz, bo państwo już pociągnęli kwestię daty, bo Paschę spożywano 14 dnia miesiąca Nisan. Jak nie liczyć, jakby to wychodzi na to, że jest 13 dzień Nisan, miesiąca Nisan, kiedy oni wchodzą tego wieczernika, bo... Znaczy, bo to... Pascha przypadała na 15. A w ogóle na 15. Znaczy, tak. No tak. A 14 byłaby ta wieczerza paschalna. Wieczerza paschalna, tak. a to jest jeszcze dzień wcześniej jednak. Tak? No według Jana byłoby to ewentualnie dzień wcześniej. To był dzień przygotowania według Jana. Tak, dzień przygotowania do Paschy. Nie, bo ja zmierzam do tego, że tak jakby z trochę tropem pewnych, no nie wiem, rozmyślań przemyskich, na przykład takiego ładnego apokryfu polskiego ze średniowiecza, przenieść to wszystko w realia dzisiejsze, to jeżeli dobrze mi się zdaje, że to jest w przeddzień tego wieczoru, kiedy normalnie tę wieczerzę paschalną się spożywało, to jest trochę tak, jakby ktoś przybył, powiedzmy, do Warszawy 23 grudnia i zastał salę przygotowaną na Wigilię. To dziwaczna sytuacja. Ale to jest bardzo dobre porównanie, bo właściwie my dokładnie tak liczymy święta, tak? Mówię, o, święta i wliczamy w te święta właśnie Wigilię. Tak. A święta zaczynają się 25 grudnia. Bo dzień się zaczyna w ogóle od zachodu słońca, tak? W tej tradycji. Zdecydowanie, tak. Ale to rozumiem, że oni, bo pani wspomniała, że, to, że jest jeszcze kłopot, bo to jeszcze może być święto prześników, które wcześniej jakby było. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie, nie, nie. Popasrze. Tak, ono tak. To skąd jakie są takie z grubsze argumenty, kiedy to wobec tego się dzieje? To znaczy nie, no święto prześników, ono jest tutaj opisane wprost. Tak, ono jest wymienione i teraz dzień przygotowania do Paschy, tak? I mamy to święto Paschy, te dni przypadające na Paschę i potem zaczyna się pierwszy dzień święta Przaśników. Aha. Tuż potem. Tuż potem, tak. I trwa 8 dni. Mamy tutaj jakie to jest święto? Więc według Jana to jest dzień przygotowania i większość, znaczy nie wiem, czy większość. Czyli bo tutaj przygotowania jest, do Paschy. Do Paschy, tak. Ale... Czyli tak jakby Wigilia Paschy, tak? To jest jakby dzień wcześniej. No już jest taka uczta niby końcowa, słusznie zwana ostatnią wieczerzą w tym sensie, dlatego że Jezus już mówi tam uczniom, prawda, o tym, co go czeka, ale... Też w ogóle to samo sformułowanie ostatnia wieczerza jest niebiblijne. Niebiblijne, tak. Nie ma tego słowa, ale rzeczywiście jest to jakby no coś, co się... Jakiś klimat pożegnalny jest w czasie tej kolacji. Zdecydowanie tak. I nie wiem, czy większość, no, ale bardzo wielu biblistów jednak przyjmuje chronologię Jana. W tym przypadku, że to nie była jednak uczta paschalna. Tylko przed ucztą. Tylko dzień przed ucztą paschalną. W tym sensie, że to następnego dnia jakby się dopiero... Bo na czym polegała Pascha? Tak? Przenoszono bardzo wiele, znaczy bardzo wiele baranków właśnie do świątyni, gdzie je zabijano, prawda? I to się działo już właściwie przed tą wieczerzą. Tam przynosili je ludzie, żeby je spożyć. Oczywiście część krwi, prawda, i tłuszczu z wnętrzności wylewano na ołtarz i podpalano, ale jednak te baranki zabijano w świątyni po to, żeby je spożyć. Tylko w Jerozolimie zresztą. To się nie działo nigdzie indziej, w Galilei czy tam w innych miejscach. Dlatego to jest tak ważne święto, bo tylko w świątyni można było to zrobić, tak? I te baranki zabijano na ucztę. Tak? Czyli to chronologia Jana wydaje się o tyle słuszna, że to się działo następnego dnia. Przed Paschą i przed szabatem trudno, żeby Jezusa zabijano właśnie w Paschę i w szabat, wtedy, kiedy się dzieją tego typu rzeczy. Ale... Nie, nawet właśnie w Ewangelii Jana jest tam dalej powiedziane, prawda, że chciano wszystko załatwić przed Paschą. Natomiast... Dodajmy, że jeśli chodzi o jadłospis, który nie jest precyzyjnie opisany, co prawda, w Ewangeliach, ale tam nic nie ma mowy o mięsie w ogóle. Żadnego baranka tam nie ma na pewno. No i właśnie, i to jest jeden z argumentów przeciw, tak? Przeciwko temu, że to była uczta paschalna. Chociaż jeżeli będziemy symbolicznie właśnie tutaj Jana traktować, jak to się powinno Ewangelię Jana traktować, no to już od samego początku jest ten motyw baranka w Ewangelii Jana i z tym barankiem jest utożsamiany Jezus. Teraz śmierć Jezusa następuje w Ewangelii Jana wtedy, właśnie kiedy zabijano na dziedzińcu świątyni baranki. Baranki paschalne. Ja powiem, że ja byłem, jak zacząłem trochę uważniej czytać Ewangelię lata temu, to zachwyciłem się Ewangelią, nawiasem mówiąc, w bardzo kontrowersyjnym przekładzie Romana Brandstettera, ale przepięknym poetycko. Natomiast potem... Boże, odpuść, zaczął mnie irytować, że ta Ewangelia jest tak strasznie symboliczna. Znaczy, zacząłem cenić taką prostotę, konkret tych Ewangelii synoptycznych, czyli pozostałych, no, zwłaszcza Marka, poza tym Mateusza i Łukasza. Marka, tak. Najlepszy materiał, jakby mówimy. Ale no, u synoptyków są kłopoty, dlatego że u Łukasza Jezus mówi, że gorąco pragnął spożyć tę Paschę z uczniami, tak? Czyli wychodzi na to, że jest to uczta paschalna. Właściwie ten motyw uczty paschalnej pojawia się u wszystkich synoptyków, tak? Oni tam eksplicitnie mówią, że chodzi o Paschę, ale to wydaje się pewną interpolacją, taką już... późniejszym dopisaniem, czy uporządkowaniem. Logicznym charakterem, tak. Dzień Paschy umiera Chrystus w takim razie i on jest Paschą jakby tą nową, tak? Tu jest jakby on jest nowym barankiem. Nowym barankiem on jest może bardziej właśnie w Ewangelii Jana, gdzie ta jego krew obmywa i daje życie wieczne. Natomiast tutaj w Ewangeliach synoptycznych bardziej chyba chodzi o to nowe przymierze, o zawarcie tego nowego przymierza. Czyli tak, żeby się nie pogubić. Na porządku w porządku takim fabularnym, jakbyśmy streszczali akcję, nie pytając o sens zdarzeń, no to grupa uczniów oraz ich nauczyciel, guru, mówiąc językiem nieco z innego kręgu kulturowego, przybywa do Jerozolimy, w umówionym miejscu spożywa, już bardzo będę mówił językiem anachronicznym, kolację taką uroczystą. Kiedy to było, w który wieczór dokładnie, to można się spierać, ponieważ właśnie tu mogą być na podstawie rozmaitych tekstów. To teraz jeszcze powiedzmy, bo jedyny raz obiecałem gościom, że w ogóle nie będzie poza pierwszym zdaniem wzmianki o książce Dana Browna, ale ja do Leonardo da Vinci się chcę odwołać. Mianowicie stworzone przez malarzy wyobrażenie Ostatniej Wieczerzy, z całym szacunkiem wobec genialnych malarzy, jest takie, że siedzą za stołem Jezus i apostołowie. Powiedzmy jasno, stołu nie było, tak? Właściwie znaczy, stół był, tylko inny trochę, gdyby sobie wyobrażał. Taka niziuteńka ława. Niziuteńka ława, tak. Prawda? Przy której oni, no co tu dużo mówić, leżeli. Na boku, tak, podpierając się na łokciach. Zdecydowanie. Jedną ręką tak sięgali po te specjały, a właśnie... A drugą wspierali, tak? I w tym sensie są zrozumiałe niektóre gesty opisane w Ewangeliach. Mm-hmm. Na przykład, że umiłowany uczeń opiera się na piersi Jezusa. Tak, na krześle to dosyć trudno. Musiał się przechylić. No tak? I to właśnie widać w ikonografii, że dosyć taka karkołomna jest ta poza. Co więcej, tak, jak możemy to rekonstruować, to jest dziwne, bo najwyraźniej ze względu na kwestię podania umoczonego chleba Judaszowi, Judasz jest najbliżej Jezusa z drugiej strony, więc wychodzi na to, że Jezus mógł się opierać na piersi Judasza w tym czasie. To specjalnie zrobiłem pauzę, bo to mocno zabrzmiało. O Judaszu niewątpliwie za chwilę jeszcze troszkę więcej, ale to zapytajmy, ponieważ no, takim filmem, który wiem, że teologicznie budzi całą masę zastrzeżeń, ale w swoim czasie był dla mnie bardzo ważny, to jest Ostatnie Kuszenie Chrystusa Martina Scorsese według powieści Kazanca Kisa, i tam w scenie Ostatniej Wieczerzy występują kobiety. Czy były kobiety w Wieczerniku w czasie tej uroczystej kolacji? Mogły być. Ale w Ewangeliach nie mamy nic na ten temat. Byli uczniowie. Ale w Ewangelii na przykład Jana mamy też tylko kilku uczniów wspomnianych, tak? Nie dwunastu, tak? Też teraz ta nazwa uczniowie jest bardzo nieostra, tak? Bo ona nie obejmuje tylko 12, ale też szersze grono. I wśród tych uczniów mogły być kobiety, także to wcale nie przeczy, że nie, one są niewymienione tutaj z imienia, nie przeczy, że mogły być. Bo jeżeli, tak, przepraszam, jeszcze właśnie też przy okazji Ewangelii Marka, jeżeli sobie przypomnimy tam parę rozdziałów wcześniej, sceny w Betanii, tak, gdzie Jezus zostaje namaszczony, tak, no to nagle targnęła kobieta z wonnymi, tak, z cennym flakonikiem i właściwie nikt się nie zdziwił. Nikt się nie zdziwił. Tylko wszyscy zarzucali jej, że tutaj marnotrawi takie... Znaczy nie wszyscy, tylko Judasz, o ile pamiętam, się zdenerwował. No tam jeszcze par... Uczniowie. Tak? Ale nie, tak to, że ona przychodzi i zjawia się wśród, tak. Wśród grona tych mężczyzn, nie budzi żadnego zdziwienia. No wraz z Jezusem to wiemy, że chodziły kobiety, prawda? Jest wspomniana przez Łukasza Maria Magdalena, z której wyrzucił 7 złych duchów. Tutaj taka mała uwaga, że to nie jest jawno grzesznica i że to jest takie utożsamienie, którego dokonano w Kościele katolickim po jakimś czasie, trochę deprecjonując Marię Magdalenę. Tam rzeczywiście jest scena z anonimową jawno grzesznicą przed tą wzmianką, ale jest wzmianka o tym, że jest Maria Magdalena, Joanna żona Chuzy, który był namiestnikiem na dworze tetrarchy Heroda w tym czasie, więc to były jakieś takie wysokie tak. Powiedziałbym, dobrze uposażone panie, przynajmniej. No tak, no, one wspierały finansowo ten ruch Jezusa. A koncept 12 apostołów, mówię, zbitka 12 apostołów pochodzi właściwie od Łukasza. Jest takim łukaszowym konceptem stricte. Że apostoł, jak apostoł, to musiał być z grona 12. To nieprawda. Apostoł to już we wczesnym chrześcijaństwie wiemy, że to było bardziej szersze pojęcie, prawda? Odnosiło się do większej ilości osób i co więcej, mogły tak być nazywane też kobiety. Bo samo słowo oznacza wysłannik po prostu, tutaj się po grecku. Posłany, tak. Oczywiście nabiera dość technicznego znaczenia, znaczy posłany po to, żeby głosić wiarę, ale... Pan doktor chce zdestruować mikrofon i nie... ale przynajmniej o jednej kobiecie wiemy, że była nazwana przez Pawła apostołką, tak? O Junii. Która w przekładzie Biblii Tysiąclecia zamieniła się w Juniasa. Ale nie tylko w przekładzie Biblii Tysiąclecia, ona się zamienia w Juniasa już w starożytności, prawda? Była bardzo niewygodna jako apostołka. Jasne. Apostoł to miał być mężczyzna. Znaczy, bo to jest kwestia też tak i językowa, tak? My dzisiaj też nie umiemy zrobić form żeńskich od niektórych zawodów. Tak samo oni nie potrafili od apostoła czy od diakona utworzyć form żeńskich. Jeszcze nie było to zbyt uświadomione. Prawda? Ale jeszcze taka uwaga właśnie pomiędzy tymi apostołami a uczniami. To są też dwa takie terminy greckie. Jeden to jest apostolos, prawda? I rzeczywiście jakoś tak, jak tutaj pan powiedział, odnosi się do tego grona najbliższych uczniów Jezusa. Natomiast jest jeszcze mathetes, czyli tak? Po prostu uczeń. Czyli ktoś, kto rzeczywiście towarzyszył z tego grona mathetes, tak? Mathetaj, został wybrany potem przecież Maciej. Prawda? Czyli ktoś, kto towarzyszył... I mathetaj mogły być kobiety. Zdecydowanie tak. Zaraz, by tak powiedzieć, pójdziemy dalej zgodnie z osią czasu, którą podążamy, ale cofnijmy się teraz, ponieważ pan Maciej napisał. Chciałem zauważyć, że pan redaktor Sosnowski ma jednak słuszność, porównując sytuację człowieka z zbanem do powieści szpiegowskiej, bo ponieważ wśród uczniów był również Nikodem, członek Wysokiej Rady Sanhedrynu, który z racji swojej pozycji społecznej do czasu śmierci Jezusa z Nazaretu nie ujawniał sympatii względem w stosunku do niego i jego uczniów, a rozmawiał z Jezusem późno w nocy i później trzymał się na uboczu. Być może to on przygotował izbę i posiłek, wciąż pozostając w konspiracji, idąc za słownictwem pana redaktora. Proszę o ustosunkowanie się. No chyba nie. Raczej... raczej na pewno nie powiem. Znaczy, że nie Nikodem przygotowywał. Nie Nikodem przygotowywał. Tak, tutaj mamy dwie różne tradycje. Nikodem występuje w Ewangelii Jana. Tak? Tutaj człowiek, synoptyków nie. Tak, a człowiek z dzbanem występuje u Marka i no... Jeżeli już, to rzeczywiście u Marka w ogóle pojawiają się takie dziwne postaci, tak? Albo ten człowiek z dzbanem, albo młodzieniec uciekający i zostawiający prześcieradło. Tak, jeżeli tak, zdążymy, to jeszcze o nim dwa słowa. Tak? No właśnie, czyli takie efemerydy, z którymi rzeczywiście ciężko jest cokolwiek zrobić, dlatego tłumaczenie symboliczne byłoby chyba tutaj całkiem uzasadnione. Marka, Jezus ma pewne sekrety poza tym. I to jest taka Ewangelia, właściwie nakazuje czasami nie mówić, prawda, że coś zrobił, albo nie mówić, prawda, że coś się wydarzy. Zwłaszcza w pierwszej części. Tak. Ale to poniekąd a propos, chociaż powołam się nie na Marka, tylko na Jana, mianowicie Jezus w trakcie tej uczty, tej uroczystej kolacji, już się trzymajmy takiego świeckiego terminu tego wieczoru, on deklaruje, że jeden z uczniów go zdradzi, co towarzystwo zebrane bulwersuje strasznie. I tu relacje ewangelistów się trochę różnią, ale psychologicznie najbardziej prawdopodobna wydaje się wersja właśnie ze świętego Jana, który tak o tym pisze, jakby Jezus ujawnił tylko Janowi na ucho, tak, że nikt tego nie zauważył, a przynajmniej nikt nie zrozumiał, co on mówi. Bo sytuacja, w której się w czasie takiej uczty no jednak nauczyciel, najważniejsza osoba wieczoru mówi, że ten oto mnie teraz zdradza, no to mogłoby prowadzić do... No trudno sobie wyobrazić, że uczniowie pozostali by to przyjęli spokojnie. Natomiast u świętego Jana jest tak, że Jezus mówi tak półgłosem do tego swojego umiłowanego ucznia, który trzyma głowę na jego piersi, że ten mnie zdradzi, z którym teraz, zdaje się, maczam chleb w misie, tak? Albo chleb, tak, albo rękę. Albo rękę. No. Albo rękę. To tutaj nie jest jasne, rzeczywiście. Natomiast no, rzeczywiście wywołuje to poruszenie. Mamy w pamięci te obrazy renesansowe, tak? Szczególnie Leonardo, te ostatnie wieczorze, to jest właśnie ten moment, kiedy Jezus mówi, że jeden z was mnie zdradzi, prawda, i patrzą po sobie, kto to. Natomiast z tą misą tutaj, prawda, i z tym umoczonym chlebem, to to jest pewien szkopuł także mistyczny. Czy na przykład Judasz zachował się niezbyt elegancko, prawda? To było tak przyjmowane. Po prostu jeżeli moczymy ręce w misie podczas uczty, każdy ma swoją miskę, prawda? Jak ktoś wkłada ręce do tej prywatnej miski, no to popełnia pewne faux pas. Tak, w tym tak jakby, jakby dzisiaj wytarł usta serwetkę w serwetkę sąsiada, tak? Tak. To trochę... Umoczony chleb wydaje się mieć bardziej symboliczne znaczenie, tak? W tym przypadku. Że on ma udział jakby w tej uczcie, a mimo wszystko zdradza, tak? Takie są tutaj tłumaczenia. Nawiasem jest powiedział pan, że na podstawie, no to już takiej detektywistycznej właściwie analizy biblijnej, możemy się domyślać, że na centralnym miejscu, no oczywiście Jezus, po jednej stronie Jan jako jego ulubiony uczeń, po drugiej stronie Judasz, ale to nic dziwnego, bo Judasz był jakby skarbnikiem, jeżeli dobrze rozumiem tej grupy. I to jest bardzo dobry trop. To, że właśnie, że coś tam jest szeptane pomiędzy nimi i nagle Judasz wychodzi, tak, to też jest jeden z argumentów na to, że mogła to być właśnie wieczerza paschalna. Dlatego, że w czasie Paschy rozdawano jałmużnę ubogim. A ponieważ Judasz dzierżył kasę tutaj tej grupy, no to pewnie wszyscy myśleli, że został wysłany przez Jezusa, żeby właśnie... Czynić swoją powinność. Tak, czynić swoją powinność, czyli daje jałmużnę tą paschalną biedakom. To idąc dalej tropem finansowym, ponieważ u świętego Łukasza z kolei pojawia się szczegół, którego nie ma w pozostałych Ewangeliach, a mnie jakoś tak, w momencie, kiedy ja próbuję sobie tak wyobrazić właśnie psychologicznie tę scenę, to jakoś tak mi trafia do przekonania, ale nie ma tego szczegółu w pozostałych tekstach. Mianowicie Jezus nagle zaczyna sugerować, żeby kupić broń, to znaczy miecze. Uczniowie mu mówią, że są dwa. Na co Jezus mówi, jak no nieomal dowódca jakiejś placówki przygotowuje, jakiejś twierdzy przygotowującej się do oblężenia, że to wystarczy. Tak jakby... nie był pewien, jak się zachować w obliczu no, niebezpieczeństwa, które nadchodzi. No bo już odkładając na bok, jak dokładnie wiedział Jezus, po co Judasz wychodzi, no to też z kontekstu było wiadomo, że po takich nauczaniu, jakie było parę, tam dwa tygodnie chyba wcześniej najpóźniej, najdalej licząc, na dziedzińcu świątyni, no to było wiadomo, że to w ogóle zaczyna być bardzo ryzykowna sytuacja. Jeszcze przypomnijmy, że to jest po wjeździe takim uroczystym Jezusa do Jerozolimy. Tak? Pierwszego dnia tego tygodnia feralnego. Tak. Jakie to są tłumaczenia, tak, biblistyczne? Ci, którzy przyjmują taką bardzo, nie wiem, historyczno-konkretną wersję wydarzeń, mówią tutaj o strachu Jezusa, tak? O tym, że wypadać się będzie, znaczy trzeba będzie się bronić, tak? Trzeba będzie się przygotować na to, że będzie jakiś atak, tak? I w związku z tym być może jest to jakiś taki daleki zapis tego strachu, żeby oni się jednak przygotowali na to, że mogą być zaatakowani. Ale... Czy coś w tym jest, tak? Bo jednak potem ten miecz oczywiście tu w innej Ewangelii, ale właśnie zostaje jest użyty. Ten. Tak. Ale właśnie wtedy już Jezus mówi co innego zupełnie. Mówi, kto mieczem wojuje od miecza. I to jest w innej Ewangelii, więc tutaj mamy taki ślad po prostu, ślad tego, że rzeczywiście mogli się zbroić, bo spodziewali się czegoś niedobrego już tej nocy. A dlaczego dwa? Nie wiemy. Mamy taką pewną tradycję, oczywiście związaną z mieczem świętego Piotra, może mało znaną, ale to jest jeden z najstarszych polskich zabytków. To jest zabytek, który trafił do nas z chrztem Polski. Rzeczywiście jest do dzisiaj w katedrze poznańskiej eksponowany. Jest to miecz świętego Piotra. Rzeczywiście jest to miecz z pierwszego wieku, który trafił z Rzymu do Polski w wieku X. Tak spojrzałem pytająco, bo ja słyszałem oczywiście, że na przykład ikona Matki Boskiej Częstochowskiej jest malowana przez świętego Łukasza na deskach ze stołu, na którym ostatnia wieczerza się odbywała. No, ale jest to oczywiście urodziwa legenda średniowieczna. Tak, a tu się okazuje, że po badaniach archeologicznych, takich wnikliwych badaniach, nie wiem, dotyczących, nie wiem, składu i formy tego miecza, rzeczywiście odpowiada mieczom rzymskim z pierwszego wieku. No dobrze, czyli mamy taki trop, że jednak pewien, że tam... Są szczegóły, tak, które naprawdę jest bardzo trudno wytłumaczyć. Bo jakby nie mają dalszego ciągu. Nie mają, tak, bo one się pojawiają. A skąd te dwa miecze i prawda, co się później zmieni? Ale wiecie państwo, dlaczego mnie to zachwyca? Bo gdyby ta historia była od początku do końca wymyślana, to by dbano o to, że się te szczegóły zgadzają. A tutaj jest tak, jakby rzeczywiście zostały jakieś ślady pamięciowe przekazywane ludzi, jakiegoś rzeczywistego wydarzenia, które rozmaici ludzie zapamiętali w rozmaity sposób, ale te właśnie to, że te szczegóły nie mają dalszego ciągu, wydaje mi się jakieś uwiarygodniać całą... samą powiedzieć. No, mówiłem o tych biblistach, konkretystach, tak? No to oni mówią tyle, że no, Jezus chciał się rzeczywiście zbroić, ale jak zobaczył ten wielki tłum, no to zmienił zdanie, prawda, i stwierdził, że się już podda tej męce i temu, co uznał za swoje powołanie. No ale to są spekulacje, no, które no, na takiej bardzo potocznym rozumieniu rzeczy chyba są. Ale tutaj też można to oczywiście bardzo to logicznie tak wytłumaczyć. Mamy Ewangelię Łukasza, tak? I to jest jedyna Ewangelia, która bardzo konkretnie opowiada o tym, co działo się w Getsemane, prawda? Potem o tym krwawym pocie Jezusa. Tak. Który wystąpił na czoło, więc jednak ten strach był bardzo, bardzo konkretny. Najpierw są miecze, potem tak, potem mamy ten krwawy pot. Lęk, że będzie coś naprawdę niedobrego, tak. Ale już teologiczną interpretację także tego mamy, tak? Tak, że no tutaj on przyjmuje wolę ojca. On przyjmuje wolę ojca, to jest raz, a dwa, ten krwawy pot i w ogóle te takie bardzo ludzkie zachowania świadczą o tym, że jest jednocześnie Bogiem i człowiekiem, tak? Bo niektórzy jednak odmawiali mu tego człowieczeństwa. Nim do ogrodu Getsemane czy Getsemani się przeniesiemy, to jeszcze wcześniej, no, bo ominęliśmy to, co w tego wieczoru takie centralne. Bo dzieląc chleb, nawiasem mówiąc, z tego, co dzisiaj jadamy w Polsce, to najbliższa byłaby maca chyba, a nie taki bochenek chleba. No nie zakwaszony chleb. Tak, czyli jednak taki kruchy. Znaczy, takie, tak? Spożywany podczas Paschy i w czasie świąt prześników. Więc właśnie dzieląc chleb mówi Jezus, to jest ciało moje, puszczając w obie kielich, czy też czarę z winem mówi, to jest krew moja. Te słowa są powtarzane w czasie każdej mszy we wszystkich kościołach chrześcijańskich. Ale jak mogli je zrozumieć pobożni Żydzi około 30 roku naszej ery? Strasznie. No bo to w kulturze żydowskiej wbrew, przepraszam, może to brutalnie być, idiotycznej opowieści o wytaczaniu krwi z dzieci chrześcijańskich, no wiadomo, że w kulturze żydowskiej krew była wyjątkowo silnym tabu. No rzeczywiście, w księdze kapłańskiej, tak, mamy ten zakaz spożywania krwi. I tutaj on jest ewidentnie łamany. Z tym, że gdzieś tam już mówiliśmy o tym, że nie do końca wiemy, jak rzeczywiście te słowa Jezusa brzmiały. Czy rzeczywiście wypowiedział to o tej krwi. Zwłaszcza, że w niektórych przykładach teraz mówię, że to jest krew przymierza, ale znaczy, że picie kielich, znaczy, że to, znaczy, to niekoniecznie w ogóle nie ma, tak, właśnie, bo mówi się o kielichu, tak? Mówi się o kielichu, a nie krwi, a nie o winie, tak? Jeżeli już tam jakieś winy, tam oczywiście potem są odniesienia do winorośli, natomiast nie jest wprost powiedziane o winie, a jeżeli było to wino, to jakieś takie bardzo rozcieńczone, więc tutaj te skojarzenia niekoniecznie musiały być takie, jakie my mamy utrwalone w związku z tradycją chrześcijańską, już tą liturgiczną. Niemniej ja myślę, że jeszcze chyba bardziej dosadne słowa padają w Ewangelii Jana, ale troszkę wcześniej. Podczas tak zwanej mowy eucharystycznej. Bo u Jana, musimy pamiętać, nie ma opisu z tego, co nazywamy ustanowieniem Eucharystii, czyli nie ma tych słów, to jest ciało moje, prawda? Właśnie w kontekście ostatniej wieczerzy. W kontekście ostatniej, to co nazywamy ostatnią wieczerzą, tego pożegnalnego spotkania jakby. U Jana mamy opis umycia nóg uczniom, i mamy, prawda, tak zwane mowy pożegnalne Jezusa. Natomiast samego opisu ustanowienia Eucharystii nie ma. Jan jakby wykorzystał to wcześniej tak, w szóstym rozdziale, gdzie mamy do czynienia z mową eucharystyczną, ale to jest bardzo specyficzne. Oczywiście, kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma udział we mnie, ma żywot wieczny. I ja jestem chlebem żywym. Ale to jest trochę inna relacja, też tak bardziej teologicznie przepracowana. Dlaczego? Mówiliśmy tutaj o tym, że nie mamy dostępu do bezpośrednich słów Jezusa. Po pierwsze, no, musimy sobie zdać sprawę, że cała sytuacja odbywała się, komunikowano się ze sobą w języku najpewniej aramejskim. Teksty mamy greckie. Teksty mamy greckie. Spopularyzowane po łacinie, potem przełożone na polski. Przepraszam, głuchy telefon się po prostu zabawał w głuchy telefon. Zaczynają się kłopoty. Tym bardziej, że Greka akurat na ciało ma dwa słowa. Pierwszym z nich jest soma. Drugie to jest sarks. Sarks jest z rodzaju żeńskiego zresztą, co czasami uważa się, że jest ważny także. Ta sama nijakiego, ale to nie jest. Poznanie sama się wydaje rzeczywiście tłumaczeniem jakby hebrajskiego basari i oznacza człowieka swojej całości, integralności cielesnej. A sarks to jest ciało. Co zwłoki? Właściwie. Coś takiego, tak, właśnie, taka najbardziej takiego, cielesna, tak, rudymentarność, jaką sobie można wyobrazić, która podlega rozpadowi. Zresztą u świętego Pawła nawet siedliskiem pożądliwości i grzechu. Ona też nie zmartwychwstaje. Ta sarkiczna cielesność nie zmartwychwstanie, nie podlega zmartwychwstaniu. Tymczasem u Jana sarks występuje w dwóch bardzo dziwnych miejscach i bardzo ważnych miejscach. W pierwszym z tych miejsc w Ewangelii jest znane nam zdanie, słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Ja sobie tak zawsze wyobrażam, że no Paweł na takie coś to chyba by święty Paweł, prawda, no dość mocno się zakrzywił. Jest jakiś przedwieczny logos, który staje się tym właśnie niedobrym, niezmartwychwstającym ciałem. Jest sarks, a drugie miejsce to jest właśnie tam, gdzie Jezus mówi o sobie, o swoim ciele, prawda, o chlebie, który jest... Mówi, że jest chlebem, tak? I że kto spożywa ciało. Tak. Znaczy spożywa też jest dosyć wyłagodzonym słowem. Słowem, tak. Tak. Pożera sarks. Tak. Pożera jego sarks. Somę. W szóstym rozdziale jest sarks. Zaraz będziemy się... Dobrze. A miałem wziąć ten polsko-grecki wydanie. To już mamy grecki. Mamy grecki. A, bo nie spojrzałem, tak? To mamy grecki. W każdym razie... A to ładne, ale u synoptyków na pewno jest U synoptyków i u świętego Pawła jest sam. Cieszy mnie ta wzmianka o tym, że nie spożywa, tylko pożera, żeby tłumaczyć, ale to na zupełnie inną audycję. Jak próbowałem... dotknąć greckiej wersji, to uderzyło mnie, że ten język jest strasznie mocny i dosadny w wielu miejscach, że tłumaczenia to konsekwentnie łagodzą. Tam jest wiele innych miejsc, w których... No u świętego Pawła w pewnej chwili jest coś, co jest tłumaczone jako mierzwa, podczas gdy jest użyte słowo... No jak to nazwać? No odchody po prostu tam się pojawiają. Ale jest dużo takich tłumaczeń tłumaczonych przez Pawła na grecki, które są zupełnie niezrozumiałe w polskim przekładzie. Będziemy słuchać takich tekstów w kościołach w przyszłym tygodniu, na przykład dotyczących zmartwychwstania świętego Pawła, i tam na przykład jest jakieś ciało psychiczne, ciało zmysłowe i nikt nie wie po polsku, o co chodzi, podczas gdy, nie wiem, po grecku są to bardzo stabilne i bardzo konkretne terminy. Jest sarks. Jest sarks w szóstym rozdziale, czyli właśnie w tym drugim miejscu, właśnie w Ewangelii Jana, co jest bardzo charakterystyczne, Jezus nazywa swoje ciało sarks i to dotyczy Eucharystii. To jest cielesność najbardziej taka konkretna. To przyjmijmy w każdym razie, że chociaż nie wiemy, jak dokładnie brzmiały te słowa wypowiedziane podczas tej pożegnalnej uczty, to, że w momencie, kiedy to spisywano, to jednak jeszcze dla pierwszych odbiorców miało prawo być szokujące i to, co dzisiaj, niezależnie od tego, czy wierzymy, czy nie wierzymy, się wytarło, ta idea ciała spożywanego, to jednak to mogło się w pierwszym wieku kojarzyć jeszcze po prostu z kanibalizmem, jeśli dobrze rozumiem stwierdzenie, że ktoś zachęca, żeby pożerać jego sarks. To naprawdę jest takie wrażenie także po hebrajsku ciało i krew, oznaczające ciało, całość istoty człowieka, to znaczy krew jako siedlisko życia i ciało, prawda, które jest przez tę krew ożywiane, więc to po prostu było oddanie całości człowieczeństwa w tym przypadku, definitywnie. Natomiast tam są interpretacje jakby dodatkowe, chociażby u Mateusza, że ta krew będzie wylana za wielu na odpuszczenie grzechów. To jest szokujące dopiero. To znaczy to jest zestawienie, które na pewno nie było tak oczywiście zrozumiałe dla nich. Tak? To jeszcze, nie wiem, ktoś w symboliczny sposób wskazuje, że to jest cała jego osoba w naszej terminologii. To jestem sobie w stanie wyobrazić, ale że to jest cała osoba, której krew będzie wylana na odpuszczenie grzechów, to już jest bardzo specyficzny język, który... Taki bardzo ofiarniczy, tak? Akurat u Mateusza to jest dosyć zrozumiałe, bo Mateusz kieruje swoją Ewangelię do chrześcijan pochodzenia żydowskiego i powiedzmy te niektóre symboliczne gesty są dla jego odbiorców jasne, tak? Bo tutaj chodziło też o rytuał zawierania przymierza. Natomiast myślę, że u odbiorców Łukasza to chyba nie robiło takiego wrażenia. Już o tych zhellenizowanych. Zhellenizowanych, nie. I to jest drugie Żydów czy chrześcijan i drugie pokolenie. Ale co ciekawe, u Łukasza najwyraźniej Judasz spożywa tę Eucharystię. Czyli mamy tę pożegnalną wieczerzę, w czasie której w pewnej chwili Judasz wyszedł. Jezus mówi, nie wiemy dokładnie co, ale rzeczy chyba dość szokujące. I cała grupa ze śpiewem na ustach opuszcza to miejsce i idzie wzdłuż, zdaje się, nad górą, nad Doliną Gehenny i skręca w Dolinę Cedronu i przechodzi Górę Oliwną, gdzie jest Getsemani, ogród oliwny. I tam według świętego Marka Jezus idzie z kolejną podgrupą uczniów. Ona się pojawia co pewien czas. Za każdym razem w tym zestawieniu wydaje się, że to była jakaś taka starszyzna tej, znaczy Piotr, Jakub i Jan. Tak? I jeszcze Andrzej czasami. Oni byli jacyś tacy równiejsi wśród równych, ważniejsi wśród równych? No na pewno, tak. Piotr pełni taką funkcję rzecznika całej grupy w Ewangeliach synoptycznych. W Ewangelii Jana nie, natomiast u synoptyków tak. Jest jednym rzeczywiście z tych, którzy towarzyszą Jezusowi w takich najbardziej newralgicznych momentach. Jest przy na przykład w tym nielicznym gronie, kiedy jest wskrzeszona córka Jaira, jest na Górze Przemienienia. Tych czterech, tak? I to jest para braci i para braci. Więc rzeczywiście można mówić tu o jakiejś... Najbliższym kręgu. Tak, jeszcze bliższym niż tych 12. Tak. Pan Jakub przysłał mail, który właściwie jest tematem, powinien być tematem osobnej audycji, nie sądzę, że państwo byli... Bo w gruncie rzeczy pyta o to, dlaczego Judasz zdradził i czy można porównać Judasza do Edypa. To jest naprawdę... sygnalizuje, bo to jest bardzo ważne pytanie, ale chodzi o kogoś, kto spełnia zło, które zostało mu w sposób zdeterminowany narzucone przez, nie wiem, wolę Boga czy bogów, jak w przypadku Edypa. Tego nie rozbierzemy, jak rozumiem. W każdym razie tam dochodzi w Ogrodzie Oliwnym do aresztowania. Przy tej okazji właśnie pojawia się u Marka, tak? Ten młodzieniec, który w jakimś prześcieradle biega, jak go próbują łapać. Ale wyraźnie jest dbałość wtedy Jezusa, żeby został aresztowany on sam, a nie on sam z uczniami, chociaż była właściwie, to logicznie powinno być tak, to powinno tak wyglądać chyba, nie? Jak się likwiduje grupę, to nie tylko przywódca. No to ten opis rzeczywiście, ta narracja wydaje nam się nieoczywista, no bo uczniowie przebywają wraz z Jezusem, po czym no rzeczywiście ta kohorta pozwala im na ucieczkę. Tak, w pewnym momencie. No to na czym polegało to przebywanie? Czy rzeczywiście ta sytuacja wyglądała tak, jak przedstawiają na Ewangelii, że się jeszcze jakieś takie toczą dialogi, prawda, między Jezusem chociażby a Piotrem i mamy... Wyzwanie do czuwania, a później, nie wiem, całą te kwestie obcięcia ucha i tak dalej. I co, po tym go puścili wolno? Ale jeszcze mamy ten słynny pocałunek Judasza, prawda, w Ewangelii Mateusza z kolei, gdzie przychodzi oddział żołnierzy z Judaszem i teraz Judasz im mówi, no to ten, którego pocałuje, tego aresztujcie, tak? Czyli... Świadczy o tym, że Jezus nie był za bardzo znany tak naprawdę. Się nie wyróżniał, tak? Więc wyglądał tak samo jak... No, wszyscy pozostali. Wszyscy pozostali, tak. Więc... A co do Judasza, krótko, no... bibliści, konkretyści, raz jeszcze prawda, do tej kategorii się odwołą, uważają, że po prostu się rozczarował albo uznał, że rzeczywiście to, co zrobił Jezus w świątyni, było blasfemią, bluźnierstwem. Bluźnierstwem i w związku z tym uważał, że no, wyda go, prawda, a jeżeli on jest prawdziwym Mesjaszem, to on dopiero pokaże wtedy, prawda, nie wiem, w tym Sanhedrynie i przed arcykapłanami, że rzeczywiście przyszedł i dowiedzie tego. Albo jeszcze nawet na krzyżu, tak? Jeżeli tam był przecież kpiny z Jezusa, jeżeli jesteś Synem Bożym, to zejdź z krzyża, tak? Ale to był też moment taki, kiedy Jezus mógłby zatriumfować. Więc Judasz mógł liczyć na taki triumf, prawda, nawet wydając go. A więc była to taka mieszanina rozczarowania, prawda, i oczekiwań na to, że mesjanizm objawi się w pełni. A tak jak mówi Ewangelia z kolei Judasza, tutaj mieliśmy nie wspominać o apokryficznych, ale tak, wydanie tego Jezusa też w przekonaniu Judasza było spełnieniem woli Bożej i dopełnieniem tego zbawienia, tak? Że musiało się... Proszę Państwa, mam nadzieję, że przez 40 minut, 50 minut zaciemniliśmy trochę obraz tego źle. Przynajmniej widać, że tam jest naprawdę dużo rzeczy intrygujących i prowokujących wyobraźnię, żeby dopowiadać sobie, co się właściwie wtedy zdarzyło w tekście literackim bądź w rzeczywistości historycznej, jeśli wierzymy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszymi gośćmi byli dziś profesor Kalina Wojciechowska i dr Sebastian Duda. Dziękuję Państwu, a ja żegnam się w imieniu autorów audycji Sylwii Hej, Anny Regulskiej i własnym. I zapraszam jutro o 22:00 na specjalne wydanie Klubu Trójki.